bo już w styczniu mogą zmienić się przepisy. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź w salonach Jeepa i na jeep.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 listopada, jest 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Premier domaga się natychmiastowych wyjaśnień od szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Chodzi o oskarżenia pod jego adresem ze strony miliardera Leszka Czarneckiego. W tym serwisie także o kolejnej wizycie szefa MON-u w Waszyngtonie i o tym, jak chińska cenzura walczy z niezależnymi informacjami w sieci. Premier Mateusz Morawiecki wezwał w trybie pilnym szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Domaga się od niego natychmiastowych wyjaśnień. Zlecił też prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji na temat doniesień medialnych. Chodzi o oskarżenia miliardera i właściciela Getty Noble Bank Leszka Czarneckiego pod adresem szefa KNF. O sprawie pisze Gazeta Wyborcza. Według Leszka Czarneckiego Marek Chrzanowski miał zadeklarować przychylność dla Getty Noble Bank w zamian za mniej więcej 40 milionów złotych. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz tak komentowała sprawę w salonie politycznym Trójki. Tutaj nie ma możliwości, żeby cokolwiek, co budzi jakikolwiek cień wątpliwości czy podejrzeń, pozostało bez odpowiedzi. Jeżeli którekolwiek z tych wątków opublikowanych się potwierdzą, no wydaje się, że no nie ma miejsca i nie ma możliwości, aby osoby pełniły swoje funkcje w miejscach, które się znajdują. Według Gazety Wyborczej do złożenia propozycji miało dojść podczas rozmowy Chrzanowskiego z Czarneckim, którą biznesmen nagrał. KNF odpiera zarzuty Leszka Czarneckiego, przekonuje, że propozycja nie padła, a cała sprawa to próba szantażu ze strony miliardera. Za godzinę Trybunał Konstytucyjny na wniosek prezydenta zajmie się zniesieniem limitu składek na ZUS. Przepisy przygotowane przez resort rodziny znoszą limit rocznego przychodu 30 przeciętnych pensji, który zwalnia z opłacenia składek emerytalnych i rentowych. Sędziowie mają zbadać, czy sposób uchwalenia ustawy znoszącej limit składek jest zgodny z konstytucją. Karol Tokarczyk. Jeżeli takie rozwiązanie weszłoby w życie, pomogłoby finansom publicznym teraz, ale w przyszłości stanowiłoby spore obciążenie dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Powód? Olbrzymie składki oznaczałyby w przyszłości olbrzymie emerytury, ale prezydent ma inne wątpliwości, mówi minister w kancelarii Anna Surówka-Pasek. Pan prezydent zarzuca tej ustawie naruszenie trybu ustawodawczego polegające na braku zasięgnięcia wymaganych prawem opinii. Z taką argumentacją nie zgodził się przedstawiciel Sejmu, poseł Marek Ast z PiS-u. Nie zostały tutaj naruszone konstytucyjne zasady procedury legislacyjnej. Mogą one dotyczyć około 350 tysięcy pracowników. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Według obecnych przepisów roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. 800 190 590. Powtórzmy, 800 190 590. Ten numer warto zapamiętać, bo to numer działającej od dziś bezpłatnej telefonicznej informacji pacjenta. Dzień dobry. Dodzwonili się Państwo do telefonicznej informacji pacjenta. Zapraszamy do kontaktu z konsultantem Narodowego Funduszu Zdrowia dni powszednie w godzinach 8-16, a z konsultantem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w dni powszednie w godzinach 8-18. Dzięki uruchomionej infolinii można uzyskać informacje na przykład o prawach pacjenta, a także złożyć skargę w przypadku ich naruszania. Można też dowiedzieć się, gdzie jest najbliższy szpital i jak uzyskać kartę europejską, kartę ubezpieczenia zdrowotnego. A w przyszłości dzięki infolinii będzie można też otrzymać proste porady medyczne. Minister obrony Mariusz Błaszczak z kolejną wizytą w Waszyngtonie. Tym razem odwiedzi Pentagon i będzie prowadził rozmowy w kongresie. Mark Wałkuski. To będzie piąta wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w Waszyngtonie od czasu objęcia przez niego funkcji szefa resortu obrony. Podczas poprzednich spotkał się dwukrotnie z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem, towarzyszył prezydentowi Dudzie podczas wizyty w Białym Domu oraz odwiedził Pentagon. Tym razem po raz drugi spotka się z szefem resortu obrony USA, generałem Jamesem Mattisem. Tematyka spotkań ta sama, Fort Trump w Polsce i wszystko to, co związane jest z przygotowaniem realizacji tego projektu. Zapowiadał podczas poprzedniej wizyty w Waszyngtonie, która miała miejsce 2 tygodnie temu. Podczas pobytu w stolicy USA minister Błaszczak będzie także prowadził rozmowy w kongresie. Do amerykańskiego parlamentu szef resortu obrony przybywa po wyborach, w których kontrolę nad Izbą Reprezentantów przejęli demokraci. To Izba Reprezentantów decyduje o wydatkach, a więc także o ewentualnych pieniądzach na wzmacnianie wschodniej flanki NATO czy amerykańską bazę w Polsce. Chińscy cenzorzy zamknęli niemal 10 tysięcy kont w mediach społecznościowych. Dlaczego o tym Tomasz Sojewicz? Na celowniku cenzury znalazły się treści pornograficzne oraz wulgarne. Zamykane są też jednak konta, gdzie w minimalny jak na chińskie warunki sposób podejmowano dyskusje na ważne tematy polityczne czy społeczne. Jak poinformowano, zablokowano też blogi, na których publikowano treści politycznie szkodliwe czy też fałszujące historię Komunistycznej Partii Chin. Zwiększanie kontroli nad mediami w Chinach to część działań podejmowanych przez administrację prezydenta Xi Jinpinga. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Zaczęli od fal startu. Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali pierwszy mecz tenisowy ATP Finals 3-6 i 6-7 z Mike'em Bryanem i Jackiem Sockiem. Miejmy nadzieję, że to wypadek przy pracy, mówi nasz tenisista. Nie ma co analizować tego spotkania na dzień dzisiejszy, tylko trzeba zapomnieć to spotkanie i przygotować się na następne, które będzie na pewno znaczące, aby pozostać w tym turnieju. Także czeka nas teraz odpoczynek, a spokojnie mamy jeszcze 2 mecze, także wierzę, że będziemy w grze dalej. W O2 Arena w Londynie grali też w dużo bardziej prestiżowym turnieju singlowym. Novak Djokovic w 2 setach wygrał z Johnem Isnerem, Aleksander Zwieriew też w 2 uwinął się z Marinem Cieliciem. To były mecze w grupie Gugi Quertena. Dziś spotkania w grupie Leightona Hewitta. Najpierw na kort wyjdą Kei Corey i Kevin Anderson, potem Roger Federer i Dominic Thiem. Nasi piłkarze na boisko na Energa Arenie w Gdańsku wybiegną już pojutrze na towarzyskie spotkanie z Czechami. 5 dni później zagrają ostatni mecz w Lidze Narodów, mecz wyjazdowy z Portugalią. To, że spadamy do niższej dywizji, wiadomo od przegranego spotkania z Włochami, a kapitan kadry Robert Lewandowski jakiś taki nazbyt optymistyczny. Można powiedzieć, że zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę i tutaj wiedzieliśmy, że łatwo nie będzie się na niej utrzymać, ale próbowaliśmy wszystkiego i mam nadzieję, że jeśli chodzi o tą Ligę Narodów, jeśli chodzi o tą grupę A, nazwijmy tą najwyższą, to do niej wrócimy i to, że teraz akurat oficjalnie to już spadliśmy, to nie znaczy, że do niej nie wrócimy. Trzymamy za słowo. Chcielibyśmy też, żeby potwierdziły się przypuszczenia fachowego magazynu Auto, Motor und Sport. Ten informuje, że Robert Kubica jeszcze w tym tygodniu zostanie ogłoszony kierowcą Williamsa na nowy sezon w Mistrzostwach Świata w Formule 1. W Mistrzostwach Świata w szachach same remisy. Trzecia partia też bez rozstrzygnięcia. Na tę chwilę broniący tytułu Magnus Carlsen remisuje z Fabiano Caruaną 1,5 punktu do 1,5 punktu. Z Londynu, bo tam wytężają umysły najlepsi szachiści, przenosimy się jeszcze za ocean. Tu najbogatszy sportowiec świata, pięściarz Floyd Mayweather Jr. ciągle nie może zdecydować się, czy weźmie udział w pokazowym pojedynku na gali w Japonii. Mayweather miał zmierzyć się 31 grudnia w Japonii z obiecującym kickbokserem i zawodnikiem MMA z tego kraju Tenshin Nasukawą. W Tokio odbyła się nawet konferencja prasowa na ten temat, ale nie podano szczegółów, na jakiej zasadzie walczyć będą obaj zawodnicy. Następnie wypadki potoczyły się dość niespodziewanie. Amerykanin ogłosił całemu światu, że został wprowadzony w błąd przez organizatorów. Bokser podkreślił, że nigdy nie zgodził się na oficjalną walkę. Miało to być pokazowe starcie dla wąskiego grona bardzo bogatych widzów za bardzo duże pieniądze. Wszystko miało mieć prywatny charakter. Osoby odpowiedzialne za grudniowy pojedynek ponownie zasiadły do rozmów i starają się znaleźć kompromis, a Japończycy za wszelką cenę chcą uratować całe to niecodzienne sportowe wydarzenie. Mayweather za ostatni swój pojedynek, po którym oficjalnie skończył karierę, zarobił 300 milionów dolarów. Ponad rok temu pokonał niekwestionowaną gwiazdę mieszanek sportu walki Irlandczyka Conora McGregora. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek ze słońcem na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze początkowo też pogodnie, ale od zachodu w głąb kraju będą się przemieszczały deszczowe chmury, a za nimi opady. Od 9 stopni na Suwalszczyźnie do 13 na Mazowszu i 17 miejscami na Dolnym Śląsku. W Karpatach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest tu najwięcej mostów w Polsce. Zdaniem niektórych nawet 300. A rzeki jak nigdzie zrosły się z miastem. Znajdziemy tu także rękopis mickiewiczowskiego Pana Tadeusza, a po zmroku być może spotkamy tajemniczego latarnika przemykającego gdzieś w Śródmieściu. Wrocław. Miasto wyjątkowe i nieoczywiste. Trójka wraca do korzeni. Nasze relacje w czwartek, w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia, Kuba Witkowski. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.

czyli jednak będzie tak, że nowej płyty Redemption posłuchamy na żywo. Przypomnę, 22 maja katowicki Spodek, Joe Bonamassa przyjeżdża znowu do Polski. Niewiele wiem o tym koncercie, wiem jedno. Koncert na pewno będzie świetny. Co jeszcze wiem? Z listów państwa wiem, że dziś w Radomsku słonecznie. Panie Pawle, dziękuję za informację. Na Myśliwieckiej jeszcze ołów, ale mam nadzieję, że do 12 wszystko się zmieni. Proszę pisać piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję realizuje Anna Regulska. O względny porządek na antenie dba Gabriela Darmetko i zapraszamy państwa do wspólnego słuchania. Trójce w programie Do Południa. Na początek odtwarzam dla państwa trzy płyty. Pierwsza to Bonamassa, druga przed chwilą Eric Clapton, a trzecia to Tom Petty i Heartbreakers. Take a look at what I've got. I can't promise you a lot, but you and me. And the road ahead, I can't save you from yourself. You gotta want it, all that's left is you and me. And the road ahead, looking over.

Wykończy mnie nerwowo! To pani cały czas mnie denerwuje! Wieczne problemy! O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie! Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumę rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam. Kłaniam się. Panie Adamie, tradycyjnie na mojej trasie jest podpiaseczna. Cena benzyny 95, minimalnie powyżej 5 zł. I to się pokrywa z prognozami na ten tydzień. Prognozami analityków. Mianowicie oni przewidują, że ceny będą się tak wahać od 4,95 groszy do 5,09 zł. Tak, rzeczywiście mamy teraz taką chwilę oddechu cenową. Oczywiście bardziej odczuwają ją właściciele samochodów benzynowych, bo jednak ciągle mamy sytuację dosyć taką nietypową, gdzie ten... Tak mówiliśmy o tym, że paliwo olej napędowy tak, jest droższy jest. No to wynika z sytuacji na rynku ropy. W tej chwili mamy dosyć niezwykłą sytuację, kiedy ta cena ropy trochę spadła. Niestety ostatnio zaczęła znowu odbudowywać się. To jest taka huśtawka wynikająca z rozmaitych sygnałów. Kiedy Stany Zjednoczone zapowiadały wprowadzenie sankcji na ropę irańską, to wszyscy żyli w niepokoju, co to będzie i jak sobie świat poradzi bez tej ropy. Teraz okazało się, że prezydent Trump w akcie jakiegoś miłosierdzia niektórym krajom pozwolił na import tej ropy, w związku z czym teraz nawet Arabia Saudyjska zaczęła się zastanawiać, czy nie zmniejszyć tego wydobycia, żeby sytuację ustabilizować cenową, no ale mieliśmy taką chwilę zamieszania, która dała nam troszeczkę tańszą ropę. A to tak będzie skakać, prawda? No. Pewnie będzie, no bo mamy ciągle taką dosyć napiętą sytuację, jeśli chodzi o rynek ropy, a w ogóle rynek polityczny i tych wojen cenowych i wojen celnych, więc to wszystko wpływa na to, co jest na stacjach. To teraz będzie o autobusach Sanoka, niegdyś wiodąca fabryka, a teraz, no właśnie, pan przeanalizował sytuację bardzo dokładnie. Tak, rzeczywiście jest, mamy dosyć osobliwą sytuację, w której Autosan, firma, która została wskrzeszona nie tak dawno, bo pamiętajmy o tym, że ona w 2013 roku zbankrutowała i właściwie została odkupiona to, co po niej pozostało przez dwie spółki należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale okazuje się, że w tej chwili prezes Jarosław Kaczyński, będąc Sanoku, zapowiedział, że ona zostanie przejęta, już nie będzie w rękach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a Polskiej Grupy Energetycznej, i będzie, tak jak wcześniej mówiło się, że ona będzie jakieś uzbrojenie produkowała, to teraz, że będzie produkowała jakieś super nowoczesne autobusy elektryczne. Które notabene są bardzo potrzebne. Które są potrzebne, ale co do których jest wiele wymogów związanych z technologią, z możliwościami jej produkcji. Tego w Sanoku nie ma, więc jest tylko problem, że nam do rachunków za energię prawdopodobnie będą dopisane rachunki za utrzymywanie fabryki, której racjonalność ekonomiczna jest, budzi poważne wątpliwości. Jak to z państwowymi firmami bywa, będzie prawdopodobnie tak jak teraz jest, tak powiem, deficytowa, będzie w przyszłości i będziemy mieli z nią problem, a tych autobusów elektrycznych prawdopodobnie szybko się nie doczekamy. Panie Adamie, przy okazji powiedzmy, że my Polacy nie kupujemy elektrycznych aut. Od stycznia do września tylko 411 sztuk. Tak, a dodajmy, że za 6 lat mamy mieć 1 000 000, tak było zaplanowane. Więc to najlepiej świadczy o tym, ile warte są takie prognozy i takie polityczne scenariusze. Rzeczywiście jesteśmy w ogonie, jeśli chodzi o tę elektromobilność. To wynika głównie z dwóch przyczyn. Czesi nas pobiły, prawda? No tak, ale to wynika z dwóch elementów. Po pierwsze, że to są samochody potwornie drogie. One są dwukrotnie droższe niż odpowiedniki spalinowe. A nie ma systemu wsparcia na tyle, żeby zminimalizować te różnice, tak jak jest w innych krajach, bo pamiętajmy o tym, że jak się porównujemy z innymi krajami, to właściwie porównujemy systemy wsparcia. Jeżeli mówimy o tym, że w Norwegii tam 30 tysięcy zostało zarejestrowanych, to nie dlatego, że oni kochają samochody elektryczne, tylko dlatego, że tam się opłaca mieć samochód elektryczny, a państwo dotuje. U nas właściwie nie ma żadnego wsparcia dla tej sprzedaży, w związku z czym, a ponieważ samochody elektryczne kupują albo używane kupują tacy entuzjaści prywatni, a nowe kupują firmy głównie po to, żeby mieć taką wizytówkę, że są takie ekologiczne, w związku z czym tego rynku jeszcze nie ma. Czyli tak będzie się... Póki nie zostanie jakiś rozwiązany, bo jeszcze dodatkowym elementem jest to, że nie ma dobrego systemu, jeśli chodzi o ładowanie. To znaczy, że ciągle jest ten problem, że ten ktoś... Ten system jest w powijakach, dopiero ciągle tak. To znaczy, raczkować, można co prawda powiedzieć. Ja rozmawiałem z takimi entuzjastami, którzy użytkują samochody elektryczne, mówią, że jeżeli się tak dobrze przyjrzeć, to da się przejeżdżać między miastami, ale ciągle jednak to jest samochód miejski. W czwartek pod Rzeszowem rozpocznie obrady Kongres 590. To już, panie Adamie, trzecia edycja. I przede wszystkim to będzie dyskusja ekspertów ekonomicznych na temat wyzwań, jakie stoją przed rozwojem gospodarczo-ekonomicznym Polski. Tak, rzeczywiście. To jest kolejna taka impreza, taki duży kongres. Może wyjaśnijmy słuchaczom, skąd te 590. No 590 to jest liczba, te trzy cyfry są, jeżeli się zobaczymy kod kreskowy z produktu jakiegoś, to polskie produkty mają właśnie te trzy cyfry jako rozpoczynające ten kod i w związku z czym to ma być taki symbol, że wiadomo, właśnie, że Polska. Że to się ma koncentrować wokół gospodarki polskiej. No i zobaczymy, jakie będą. No to jest taka bardzo polityczna, ponieważ to jest nowa impreza i przez polityków Prawa i Sprawiedliwości uznana za taką jedyną wiarygodną i sprawdzoną, w związku z czym tam być może padną jakieś informacje, które będą dla gospodarki istotne. Tak, może nowe rozwiązania, prawda? Oby. Zobaczymy. Dodam jeszcze, że Polskie Radio patronuje temu wydarzeniu. To niesamowite. Alibaba, zna pan? No, kto nie zna. To jest wielki chiński gigant handlu internetowego i tylko w jeden dzień, 11 listopada, osiągnął sprzedaż na poziomie 31 miliardów dolarów. To coś niesamowitego. No to jest największy gracz na tym rynku, przy czym ja nie wiem, bo Alibaba to jest koncern, bo to pewnie wielu słuchaczy znasz, korzysta z AliExpressu. To jest taka detaliczna portal, którym można te chińskie towary za ich pośrednictwem sprowadzać. Rzeczywiście, natomiast tam jest jeszcze taki właściwie hurtowy, w związku z czym jeżeli ma pan sklep, to może pan również kontener jakiegoś towaru sobie sprowadzić za ich pośrednictwem, to od razu jakby zmienia ten spojrzenie na te liczby. Natomiast rzeczywiście handel internetowy rozwija się i takie giganty jak Amazon i Alibaba to są rzeczywiście takimi dominującymi. I pytanie o to, czy w ich cieniu jeszcze zdołają się takie mniejsze uchować, jak na przykład polskie Allegro. Jaka jest ich granica, prawda, rozwoju? Tak, to jest pytanie, które sobie stawiają właśnie twórcy, bo tutaj granicą rozwoju jest również kwestia logistyki, bo to też było, że niektórzy mówią, że na przykład na AliExpressie można kupić różne rzeczy dużo taniej, ale trzeba na to poczekać, ponieważ Chińczycy nie stworzyli jeszcze sobie na tyle dobrej sieci logistycznej, żeby te towary, tak jak w innym przypadku, następnego dnia trafiały pod nasze drzwi. Drony mają rozwozić. No ale już z Chin to do nie dolecą. No chyba. Raczej nie. No właśnie. 85 tysięcy euro zapłacił za białą truflę z Włoch chiński biznesmen. Tak, mamy rzeczywiście, to trochę nawiązuje do tego, co żeśmy mówili o Alibabie. No, Chiny stają się w tej chwili też takim również symbolem jakiegoś takiego bogactwa niesłychanego, również w wersji indywidualnej. To też tak się ciągle trochę kłóci nam z tym wizerunkiem takiego kraju, który ciągle jest jeszcze przez komunistyczną partię rządzony, a tutaj mamy na dodatek ale co chwila wychodzą jakieś historie, gdzie nagle się okazuje, że są Chińczycy o takim bogactwie i takich kaprysach, można powiedzieć, już jak kiedyś jakieś amerykańskie gwiazdy, które było stać na różne rzeczy. No, ciekaw jestem, jak to będzie dalej wyglądała ten rozwój tego chińskiego komunizmu z truflami. A tak na marginesie, to obrodziły trufle w tym roku we Włoszech. We Włoszech, tak. No, natomiast okazuje się, w Chinach nie bardzo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej lub trzeci aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwrotne systemu leki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić smartfona i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 300 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup smartfona w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 300 zł na kolejne zakupy. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adam Grzeszak, Wiktor Legowicz, bardzo dziękujemy za wszystkie ekonomiczne informacje. A nim posłuchamy zespołu Riverside, chciałem podziękować panu Zbyszkowi, który w ubiegłym tygodniu wysłał dużą relację z trasy europejskiej tego właśnie zespołu Riverside, dołączając jeszcze zdjęcia. I wszędzie na tych zdjęciach, a to pół Europy, sale koncertowe, które są wypełnione do ostatniego miejsca, a ja obiecałem państwu, że kiedy tylko wokalista zespołu, Mariusz Duda, wróci do Polski, to spotkamy się z nim tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357 i trochę o tej trasie koncertowej powiemy więcej. Teraz Riverside. I'd like to tell you what I dream about. I'd like to say how much I miss you, but I say sorry, so come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. I'd like to tell you that it's not too late. I'd like to say that I won't live myself, but I say sorry, so come my darling, come to me. Sorry, I'm dying on the tree. Sorry, come my darling, come to me. I'm sorry, I'm dying on the tree. With the world beneath my feet. To the river down below. Wiem, że zwolenników i fanów zespołu Riverside rozpiera duma z tego powodu, że są popularni i znani nie tylko w naszym kraju, ale także daleko poza jego granicami. O szczegółach wtedy, kiedy Mariusz Duda wróci z trasy koncertowej, spotkamy się i porozmawiamy i o płycie, i o tej europejskiej trasie koncertowej. Teraz jest za 12:10. Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Bycie matką to duża odpowiedzialność, ale by zostać matką gangu, trzeba do tego dodać wyjątkową fantazję. Ma Barker, czyli matka gangu Barkerów, od dziecka fascynowała się tymi, którzy żyją poza prawem. Jesse Jamesem, gangiem Daltonów. Może miała po prostu duszę anarchistki, a może rzeczywistość, w której dorastała, nie imponowała jej swoimi zasadami. Urodziła się w latach 70. XIX wieku w stanie Missouri jako Kate Barker w rodzinie nie do końca spokojnych rolników. No to były czasy bardzo trudne. Zbuntowana młodziutka Kate Barker zakochała się, wyszła za mąż, urodziła 4 synów i postawiła na rodzinę. Na swój sposób oczywiście. Wkrótce każdy z jej synów rozpoczął intensywną edukację w świecie przestępczym. Napady na banki, kradzieże, włamania. No, lata praktyki rozwijają ich umiejętności, a lata spędzone w więzieniach, znajomości i sieć kontaktów. Jednak na prawdziwy gangsterski sukces, jednak prawdziwy gangsterski sukces czekał na Ma Barker dopiero około 60. Proszę Państwa, nigdy nie jest za późno. W dodatku był to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu Kate. Zostawił ją mąż po 36 latach. Jeden syn już nie żył, pozostali odsiadywali długie wyroki. Została bez środków do życia. Przez 3 lata żyła w nędzy, walcząc cały czas o zwolnienie synów. Nie poddawała się. Poukładała swoje życie uczuciowe, znalazła nowego partnera i proszę Państwa, w 1931 roku dzięki jej staraniom na wolność wychodzi syn. I to zmienia wszystko. On, jego kumpel z celi, kolejny syn i nowy mąż sprawiają, że gang Barkerów wraca do gry. Przez pierwsze 2 lata kryminalny sukces goni sukces. Bezkarnie obrobili dziesiątki banków. Na swoim koncie mieli $500,000 i kilkadziesiąt trupów. Swój nowy dom odnajdują w mieście St. Paul w stanie Minnesota, które miało opinię bardzo tolerancyjnego w stosunku do zorganizowanych grup o odmiennym stosunku do prawa niż ogólnie przyjęte. W dodatku specjalną opieką otoczył ich szef policji, Thomas Brown, zwany przez przyjaciół Wielkim Tomem. W końcu jednak właściciele banków zebrali się w sobie i wyznaczyli wysoką nagrodę za złapanie ich żywych bądź martwych z naciskiem na to ostatnie. Gdyby jakiś bank coś takiego zrobił dzisiaj, powiedzielibyśmy gangsterka. A w tej sytuacji gang Barkerów przeskoczył na inną gałąź kryminalnego biznesu, porwania dla okupu. Tutaj wpadło im do kieszeni kolejne kilkaset tysięcy dolarów, a jednemu z porwanych, bardzo zamożnych biznesmenów, na odchodnym powiedzieli, że jeśli kiedykolwiek będą mogli coś dla niego zrobić, po prostu niech da im znać. Proszę Państwa, w kryminalnym biznesie dziś wróg, jutro wspólnik, nigdy nie wiesz i nie ma co za sobą palić mostów. Jednak przy kolejnych porwaniach przestali być wystarczająco uważni. W 1935 roku na ich drodze stanął sam szef FBI, John Edgar Hoover, który miał dowody przeciwko każdemu z członków gangu oprócz matki. Ma Barker została zastrzelona wraz z synem podczas obławy. Strzelanina między nimi a policją trwała 45 minut. John Edgar Hoover twierdził, że ta miła pani po 60 była najokrutniejszym, najbardziej niebezpiecznym i zaradnym przestępczym mózgiem ostatniej dekady. Jednak brak dowodów zgodnych z prawem zawsze budzi wiele pytań. Trójkowy detektyw. Dziękuję bardzo, mówiła Katarzyna Cygler. My wracamy do muzyki i to też będzie odwołanie do naszego spotkania sprzed tygodnia. Wtedy ktoś wspomniał o zespole Soundgarden. Wtedy się nie udało, a dziś już tak.